Radio 1. 11 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse voetbalsters hebben zich niet geplaatst voor de Olympische Spelen in Frankrijk. Nederland verloor in Heerenveen in de troostfinale van de Nations League van Duitsland. Het werd 0-2. Beide doelpunten vielen in de tweede helft. Nederland deed bij de vorige editie van de Spelen voor het eerst mee en bereikte toen de kwartfinales. Het Openbaar Ministerie vervolgt 3 medewerkers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis voor aanranding van gevangenen. Een van de mannen wordt ook verdacht van verkrachting. Vorig jaar kwam in een rapport naar buiten dat meerdere vrouwen daar slachtoffer zijn van seksueel geweld. Er kwamen nog 3 aangiften, maar die zijn geseponeerd, onder meer vanwege gebrek aan bewijs. De Tempelberg in Jeruzalem wordt niet beperkt tijdens de Ramadan, dat melden Israëlische media. Minister Gvir van Nationale Veiligheid had dat voorgesteld, maar de Israëlische regering gaat daar niet in mee. Zowel de veiligheidsdiensten als de Verenigde Staten stellen dat religieuze bezoekers toegelaten moeten worden op de Tempelberg vanwege religieuze vrijheid en de veiligheid voor Israël. De Tempelberg is zowel voor moslims als joden en christenen een belangrijke plek waar het vaak tot confrontaties komt tijdens feestdagen. Grote bedrijven in Europa worden toch niet verantwoordelijk gehouden voor vervuiling in hun keten. De zogeheten zorgplichtwet werd ruim 4 jaar geleden voorgesteld, maar vandaag werd de wet ineens tegengehouden door Duitsland, Italië en Frankrijk. De wet zou ervoor zorgen dat bedrijven hoge boetes krijgen als blijkt dat ergens in hun keten milieu- of mensenrechtenregels worden overtreden. Maar de wet is nu dus van de baan. De Haagse gemeenteraad wil dat er een onderzoek komt naar de rellen rond een Eritrese bijeenkomst 1,5 week geleden. Bij zalencentrum Opera zocht een groep Eritreërs ruzie met een rivaliserende groep. En bij de rellen werden auto's en een bus in brand gestoken en raakten 26 agenten gewond. De Haagse burgemeester Van Zanen zei dat het te laat was geïnformeerd en dat het extreme geweld niet kon worden voorzien. Daarom wil de raad nu een extern onderzoek. Morgen staan 14 verdachten voor de rechter. In de buurt van de Noorse stad Bergen is een helikopter in zee gestort. De bemanning kon nog een noodoproep uitzenden, waardoor de Noorse reddingsdienst er snel bij was. Alle 6 inzittenden zijn met een reddingshelikopter uit zee gehaald. De Nederlandse handbalsters hebben in de kwalificatiereeks voor het EK net aan gewonnen van Tsjechië. Oranje begon sterk, maar won uiteindelijk nipt met 30-29. Nederland blijft daarom koploper in de pool met 3 overwinningen in 3 duels. Komende zondag staan de handbalsters weer tegenover Tsjechië, maar dan in Den Bosch. Het weer. Vanavond is het bewolkt, met droog en een graad of 7. Vannacht gaat het vanuit het westen regenen. Morgenochtend begint zonnig, later overal buien en vrij veel wind. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Er waait een frisse wind door Museum Singer-Laren. Kom kijken naar de impressionisten uit Denemarken, Duitsland en Nederland. Ervaar het frisse groen en zilveren licht van het noorden met Lieberman, Israëls, Kreuer en vele anderen. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Plan je bezoek aan frisse wind op singerlaren.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Ken je het geluid van de groene specht? Met Vogels Kijken Magazine beleef je nog meer plezier aan vogels kijken. Word nu lid en krijg een interactieve vogelgids cadeau. Ga naar vogelskijken.nl/magazine. Vogels Kijken Magazine, daar kijk je van op. Kom dat zien. Spektakel in Tijlers Museum Haarlem. Duik in de optische illusies van de 19e eeuw en ontdek de overeenkomsten met nu. In De Grote Illusie. 200 jaar virtual realities in het oudste museum van Nederland. Zaterdag al plannen? Naar Hubo, dat is nog eens een goed plan. Bij besteding van 25 euro krijg je 5 euro korting. Hoe meer je koopt, hoe meer korting. Dat is 20% korting op je klus. Vraag naar de voorwaarden. Tot zaterdag. Hubo helpt. Nu, in het oudste museum van Nederland, De Grote Illusie. tylersmuseum.nl. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Koen Verbraak. Op zijn 12e zag hij Toon Hermans in Carré samen met zijn ouders. En toen wist hij het, ik word cabaretier. En hij werd het ook echt. Meer dan 50 jaar lang speelde hij door heel Nederland. Eerst in vestzaktheatertjes en later in alle grote zalen. Vanavond, op zijn 70ste verjaardag, stond hij weer in datzelfde Carré als onderdeel van de laatste ronde waarmee hij afscheid neemt van zijn publiek. En daarom, namens de redactie van Het Oog, van harte gefeliciteerd Joep van 't Hek. Goedenavond, welkom bij Het Oog. Hoe moet het Palestijnse bestuur van de Gazastrook er straks na de oorlog uitzien? En zal Hamas daar nog een rol in kunnen spelen? In Moskou worden daar nu gesprekken over gevoerd. En we praten er straks over. Hoe kun je het geheugen van mensen met dementie toch nog prikkelen? In het Openluchtmuseum in Arnhem gaat binnenkort het Huis van Herinnering open. Een rijtje doorzonwoningen uit de jaren 60, waar mensen met dementie herinneringen kunnen ophalen aan de tijd dat ze nog jong waren. Wij wandelen straks ook even door het Huis van Herinnering. En op de plek waar nu Mexico-stad ligt, lag ooit de hoofdstad van de Azteken. Softwareontwerper Thomas Kolen maakte een digitale reconstructie van de stad en komt er later deze uitzending over vertellen. Maar eerst het nieuws van woensdag 28 februari. Het mag wel een onsje minder van de Tweede Kamer. Gevluchte Oekraïners die werk hebben, moeten een bijdrage gaan betalen. Maar ik kan me heel goed indenken dat als je bijvoorbeeld 2000 verdient, dat je best een eigen bijdrage kunt vragen voor de totale kosten van, wij spreken, 500, 600 euro. Want de Kamer ziet ook dat er een ander soort vluchtelingen naar ons land komt. Oekraïners die hier naartoe komt is veranderd. Meer alleenstaande mannen die werken in plaats van gezinnen met kinderen. De huidige regeling heeft zelfs een aanzuigende werking waar misbruik van wordt gemaakt. Met name door Poolse uitzendbureaus. Om hier in de kassa te gaan werken en hem voor huisvesting dumpen in de gemeentelijke opvang. Deze Oekraïense vrouw heeft er begrip voor als ze een bijdrage in opvangkosten zou moeten betalen. You work and you get salary, so yeah, that makes sense, yes. De Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt vrijdag begraven. Op een begraafplaats aan de rand van Moskou. Of dat een vredige begrafenis wordt, zijn vrouw Julia Navalnaya betwijfelt het. I'm not sure it will be peaceful or where the police will arrest those who have come to say goodbye. Ze zei dit in het Europees Parlement en ze had ook een boodschap. Als je Poetin wilt verslaan, zul je uit een ander vaatje moeten gaan tappen. You have to become an innovator. You have to stop being boring. Heerst er een rappersbende oorlog in onze hoofdstad. Op 3 plekken gingen vannacht bommen af. Ik zat televisie te kijken. Maar we schrokken wel een beetje. Zondag werd de beruchte gangsterrapper Biggie Dagoo doodgeschoten. De politie vermoedt dat de explosies een wraakactie zijn. Dat die explosies te maken hebben met de schietpartij van zondag. In Amsterdam gunt de gemeenteraad burgemeester Femke Halsema een tweede termijn. Toen dat bekend werd, moest Halsema even terugdenken aan haar eerste periode. Die waren ontzettend hevig en fantastisch en indrukwekkend en dankbaar. Iemand die niet weg leek te gaan is de Republikein Mitch McConnell. Hij zit sinds 1985 al in de Senaat. Maar nu maakt hij bekend dat hij ermee stopt. One of life's most underappreciated talents is to know when it's time to move on to life's next chapter. McConnell maakt zijn termijn tot november nog af En als een critici denken dat hij het rustig aan gaat doen, zo met zijn pensioen in zicht? Nee dus. Still have enough gas in my tank to thoroughly disappoint my critics. And I intend to do so with all the enthusiasm with which they become accustomed. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Robert Baltus. Elk jaar 100.000 nieuwbouwwoningen, waarvan 2/3 voor lagere en middeninkomens. Dat is alleen haalbaar als Den Haag tot 2030 miljarden extra uittrekt. Dat schrijven 12 belangenbehartigers van bouwers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, gemeentes en beleggers in het Financiële Dagblad. Ze willen jaarlijks 3 tot 5 miljard. Ook is de afschaffing van de vennootschapsbelasting voor woningcorporaties nodig en een substantiële verlaging van de overdrachtsbelasting voor beleggers. De inspanningen van het huidige demissionaire kabinet zijn nog niet voldoende. Waar wij behoefte aan hebben, zijn structurele middelen, zeggen ze. Stop met iedere keer klaarzetten van losse potjes. Voor de nerds onder u die graag naar Formule 1 kijken, geeft de Telegraaf een kijkje in de keuken van het Formule 1 circus. 300 man reisden van circuit naar circuit, maar toen kwam corona. Alleen mensen die per se op het circuit nodig zijn, cameramensen, geluidsmensen, die gaan er nu heen. De rest verzorgt de beelden en data voor de 180 afnemende omroepen vanuit 2 hangars in het Engelse Biggin. 160 mensen maken daar de uitzendingen van beelden van het circuit duizenden kilometers verderop, het geluid van de boordradio's en andere elementen. Een leuk nerdy inkijkje van Olof van Jolen. John Mulder, directeur van concertorganisator Mojo, is 68 en neemt afscheid in NRC. Hij vertelt over een concert van Prince in de Jaarbeurs in Utrecht in 1998. 18.000 mensen zijn erbij. Na de laatste noten kondigt Mulder, zoals afgesproken, een extra nachtshow van Prince in Tivoli aan. Kaartjes aan de deur, een paar duizend mensen gaan het proberen. Maar Prince komt niet opdagen en Mulder wordt pisslink. Prince zat nog gewoon in zijn kleedkamer. Wat jij nu doet, dat kan je dus echt niet maken, zei hij tegen de ster. Dit gaan we dus niet doen. Even je gezicht laten zien, alleen een dansje. En dan de deur opbrengst beuren. Sorry, je komt er niet meer in. En die opbrengst, die houden wij. In NRC de afloop van zijn probleempje met Prince. U vraagt het zich zeer waarschijnlijk maar zelden af. Waar is mijn staart? En toch is daar nu een antwoord op. Althans, zo lijkt het. 25 miljoen jaar geleden verschoof bij onze voorouders een stukje DNA. En wegstaart. Zo betogen onderzoekers aan de Universiteit van New York in de Volkskrant. Daar moeten we blij mee zijn, zeggen ze. Onze voorouders konden zich daardoor beter oprichten, zitten en rechtop lopen. Andere experts vinden de theorie onzin. Apen met een staart kunnen ook rechtop lopen. Een beetje aap heeft een staart. Nee, zeggen zij, staartloze apen raakten geïsoleerd van apen met staart. En die staartlozen, dat zijn onze stamouders. Alle staartlozen hebben allemaal eenzelfde genmutatie. Voor ingewikkelde ledematen geldt in de evolutie sowieso weg is weg. Toch ligt het meest voor de hand dat de staart langzaam maar zeker steeds korter werd. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. topic, 'cause I'm so open. Harry Styles, Golden. Over 2 weken beslist het ministerie van Defensie bij welk bedrijf nieuwe onderzeeboten worden aangeschaft ter vervanging van de oude Walrus-onderzeeboten. Vandaag kopte de Telegraaf dat een Frans bedrijf de orde dreigt binnen te slepen. Nederlandse bedrijven maken zich ondertussen zorgen. En de vraag is dat terecht? Frederik Mertens is strategisch analist aan het Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedenavond. Goedenavond. Een vette kop op de voorpagina van de Telegraaf vandaag. Fransen koersen af op mega-order. Hoeveel nieuwe onderzeeboten heeft onze marine eigenlijk nodig? Nou, we gaan er 4 kopen. Hopelijk. Ja? En om hoeveel geld gaat het dan? Het bedrag, wat nou geloof ik begroot is, staat op zo'n 4 miljard euro. Dat is veel geld. En sommige zaken zijn natuurlijk aardig duurder geworden in de laatste 2 jaar. Dus dat zou nog wel eens heel wat hoger kunnen uitvallen. Ja, en dus ongeveer 1 miljard per boot, reken ik even snel uit. Als we het voor de prijs weten te bouwen die begroot is, ja. Maar ik denk dat we er rekening mee moeten houden dat het wat duurder wordt. Ja. Het ministerie van Defensie heeft deze nieuwe onderzeeboot Europees aanbesteed. Tussen welke partijen gaat het dan? Nou, er zijn voor het moment eigenlijk 3 grote partijen die spelen. We hebben een Franse boot, die wordt gebouwd door Naval. We hebben een Zweedse boot, die wordt gebouwd samen met Damen. En we hebben een Duits-Noorse boot, die wordt gebouwd door de Duitsers. En dat zijn in principe gelijkwaardige boten? Ze zullen allemaal enigszins verschillen van elkaar. Het grootste verschil is dat de Duitse boot die bestaat, en die kunnen we eigenlijk bijna van de plank kopen met een paar kleine veranderingen, maar die vaart. De Franse boot is gebaseerd op een Franse nucleaire boot. Dus dat wordt een, ja, of dat wordt een measure-made schip, maar er moet nog wel heel veel ontwikkeling. Een measure-made schip? Ja, dit is echt gewoon, het schip zelf vaart nog niet. Dus de boot waar ze op gebaseerd zijn, dat zijn Franse nucleaire onderzeeboten. Nederland koopt diesel-elektrische boten. Waarschijnlijk ook met air independent propulsion. Dat is nog een extra technologie erbij. Maar dat zijn veel goedkopere boten. Hmm. Andere capaciteiten. Maar dat betekent dat Franse schip eigenlijk gewoon nog niet bestaat. Daar is nog heel veel ontwikkelingswerk voor nodig. Ja, en toch beweert de Telegraaf dat de Fransen die orde zullen krijgen. Wat maakt dan het aanbod van dat Franse bedrijf Naval zo aantrekkelijk? Nou, ik heb natuurlijk niet gekeken naar alles wat precies in het bid staat. Dat kan ook niet, want die gegevens die zijn nog altijd geheim. Waarschijnlijk hebben zij gewoon op de juiste plaatsen de juiste vinkjes weten te zetten. En zijn ze in ieder geval op papier net iets aantrekkelijker dan het aanbod van Saab en Dame en het Duitse aanbod. En zo'n nieuwe onderzeeboot, wat moet die eigenlijk allemaal kunnen? Wat moet je ervan verwachten? Nou, een onderzeeboot is natuurlijk primair een jager. En een jager die jaagt op schepen en op andere onderzeeboten. En daarnaast kan een onderzeeboot ook een heleboel andere functies vervullen, zoals informatie verzamelen of met special forces opereren. Ja, maar ik vroeg, wat moet hij allemaal kunnen? Oh, wat moet hij allemaal kunnen? Nou, dan hebben we het over een heleboel. Hij moet natuurlijk goed en stil kunnen duiken. Stil is heel erg belangrijk voor een onderzeeboot, want op onderzeeboten wordt gejaagd met een sonar. En dat is luisteren naar geluiden. Dus zo'n boot moet heel stil kunnen kruipen. En omdat het een conventionele boot is, wat betekent dat hij geen nucleaire voortstuwing heeft, moet hij ook nog eens een keer zo lang mogelijk stil kunnen kruipen. En om zo lang mogelijk stil te kunnen kruipen, heb je veel batterijcapaciteit nodig. Of heb je ook zo'n air independent propulsion systeem nodig, wat je helpt om nog wat langer of heel veel langer, maar dan echt langzaam stil te blijven kruipen. Want zodra je batterij op is, moet je gaan snorkelen. Dat is eigenlijk een soort, ja, letterlijk een snorkel, maar dan voor een onderzeeboot. Net onder de oppervlakte om met je dieselmotor je batterijen op te laden. En die dieselmotoren maken natuurlijk een hels kabaal. En daarmee wordt zo'n onderzeeboot dan opeens verhoudingsgewijs makkelijk te detecteren. En hij moet niet lekken natuurlijk. Hè? Geen enkele boot moet lekken. Nee. Nou, daar zijn we het dan in elk geval over eens. Wie heeft het laatste woord over die aanschaf? De regering, uiteindelijk. Ja. Zij moeten de knoop doorhakken. En het is nogal een knoop, want de Nederlanders hebben deze boten snel nodig. En dat is natuurlijk ook iets om in de gaten te houden. We hebben de vervanging van de walrus eigenlijk genadeloos lang uitgesteld. Dat is gênant. En we gaan nou ook binnen afzienbare tijd tegen een soort gat aankijken, waarin wij niet meer of nauwelijks effectieve onderzeeboten hebben. En dat is erg, omdat wij dan de capaciteit niet hebben en die aan NAVO kunnen leveren. En omdat wij dan ook het personeel van de onderzeedienst niet goed kunnen trainen. En boten zijn één ding, maar zeker met onderzeeboten is het zo. Het personeel wat het bemant, en het Nederlandse personeel is echt top, de wereldklasse, die zijn minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker. En die jongens, die willen, en meisjes, maar die willen gewoon natuurlijk ook gewoon kunnen weten van, ja, als ik nou gewoon ga trainen en mijn leven ga inrichten, letterlijk op, om op een onderzeeboot te dienen, dan kan ik ook op zo'n boot varen. Precies. En dan zou pleiten, kijk, als we daarnaar kijken, dan is de boot die zeker het snelst klaar is, dat zijn de Duitse boten. Die zijn nu, zouden die volgens planning in ieder geval 2 jaar eerder klaar zijn dan de Franse boten. En zoals ik zei, die Franse boten moeten nog gedeeltelijk ontwikkeld worden. Ja. Dus daar kan ook nog wel, ja, wat vertraging in sluipen. Maar het dreigt erop uit te draaien, als de Telegraaf gelijk heeft, dat de Nederlandse scheepsbouwer Dame wordt overgeslagen. Zijn er inderdaad grote gevolgen voor de Nederlandse maritieme industrie als er wordt gekozen voor de Duitsers dan wel de Fransen? Nou, de Nederlandse maritieme maakindustrie heeft natuurlijk al veel geleden onder het feit dat wij lang geen onderzeeboten gebouwd hebben. Wij zijn deze capaciteit grotendeels verloren. Dame is een fantastische integrator. Zij kunnen als weinige andere scheepsbouwers gewoon een heleboel verschillende systemen bij elkaar zetten om daar dan een fenomenaal werkend schip van te maken. En zij bouwen bijvoorbeeld onze fregatten, onze luchtverdedigingsfregatten en onze toekomende anti-onderzeebootfregatten. En dat doen ze als, nou ja, bijna durf te zeggen als geen ander. Met onderzeeboten hebben ze betrekkelijk weinig ervaring, jammer genoeg. En dat komt omdat wij na het drama van de walrusbouw en het failliet van de Rotterdamse droogdokmaatschappij eigenlijk nooit meer onderzeeboten gebouwd hebben. Dus het is misschien maar goed dat ze het niet gaan doen? Nou, dat zeg ik niet. Want kijk, de Zweedse boot is net als de dus de Zweedse dameboot zou net als de Franse boot een measure-made schip zijn. Dit is in dit geval gebaseerd op een kleinere Zweedse onderzeeboot die uitvergroot moet worden voor Nederlandse dienst. Daar zit ook nog heel wat ontwikkelingswerk in. Het goede natuurlijk is dat als we met dames samenwerken. Kijk, even voor de duidelijkheid. De Fransen werken samen met IHC. Alleen hoeveel de Fransen gaan samenwerken met IHC en hoeveel IHC hiervan meezal. Dat is een ander Nederlands bedrijf. Ja, dat is een andere grote Nederlandse werf. Maar een werf die niet gespecialiseerd is in oorlogsschepen, zoals Dame dat wel is. Maar hoeveel de Fransen dus aan IHC zullen overlaten, is maar de vraag. Ja. Met onze mijnenbestrijdingsschepen zouden ze eigenlijk ook heel wat meer gunnen, bijvoorbeeld ook aan kennisinstituten zoals Marin, TNO, dan ze uiteindelijk gedaan hebben. En hoeveel de Fransen dus uiteindelijk teruggunnen aan de Nederlanders is de vraag. De dame-saap-combinatie, daar lijkt inderdaad een duidelijke betere mogelijkheden voor de Nederlandse industrie te liggen. De Nederlandse maritieme maakindustrie, toch gewoon strategisch belangrijk voor ons is. De Duitse combinatie heeft ook een voordeel voor de maakindustrie. Want de Duitsers die produceren die onderzeeboten, nou ja, bijna van de lopende band, omdat ze gewoon heel goed verkopen. En als we daarin kunnen meehaken, dan kan onze maritieme toeleveringsleverancier, industrie daar een hele grote rol spelen. Dus dat wordt nog spannend. Het wordt zeker spannend. Nou, het was mooi om daar met u over te praten, meneer Mertens. Strategisch analist aan het Haagse Centrum voor Strategische Studies. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. In Moskou bespreken Palestijnse organisaties morgen hoe het bestuur van de Gazastrook er na de oorlog uit moet zien. Niet alleen Israël, maar ook landen als de VS en Frankrijk stellen dat Hamas na de oorlog geen onderdeel meer mag zijn van het bestuur van Gaza. Is Hamas bereid die macht af te staan? En hoe kan het bestuur democratischer worden? Birgitte Hermans is Midden-Oosten-deskundige van de Universiteit Gent. Goedenavond. Goedenavond. Op wiens initiatief zijn de Palestijnse leiders van Hamas en de Fatah-partij van president Abbas eigenlijk in Moskou op dit moment? Ja, dat is op dit moment op het initiatief van de Russische regering, die dit in het verleden ook al gedaan heeft, die een actieve rol wil spelen in bemiddelingen tussen die verschillende Palestijnse politieke groeperingen. Maar er zijn ook andere landen die reeds in het verleden actief zijn geweest, met name Egypte heeft dat ook al proberen te doen. Maar nu wil Rusland een grotere politieke rol spelen, geopolitiek, omwille van zijn marginalisatie natuurlijk door de oorlog in Oekraïne. Mm-hmm. En omdat het ook een invloed wil uitoefenen op de Palestijnse politieke groepen. Netanyahu heeft gezworen om Hamas uit te roeien. Hoe sterk is het politieke kader van Hamas nog? Dat is niet zo evident, omdat in tijden van een oorlog in Gaza te gaan meten. Maar de Arab Barometer, een opiniepeiling door Khalil Shikaki, een heel gerespecteerde Palestijnse opiniepeiler, die zag toch wel in peilingen die hij hield tussen oktober en december, dat Hamas zijn populariteit is toegenomen sinds oktober en dat die van Fatah en de Palestijnse regering, de Palestijnse autoriteit, aanzienlijk is gedaald. Dus dat zal waarschijnlijk toch wel een teken zijn dat Hamas nog altijd politiek sterk staat, zowel in Gaza als mogelijk ook in de westelijke Jordaan over. En hoe is de onderlinge verhouding nu tussen Hamas en Fatah? Ja, die is al jaren bijzonder slecht natuurlijk. En daarvoor moeten we terug naar de verkiezingen in 2006... die gewonnen waren door Hamas. Met name omwille van de jarenlange corruptie van Fatah. En die verkiezingsuitslag is niet geaccepteerd internationaal. En Hamas heeft in 2007 een staatsgreep gepleegd in Gaza en heeft Fatah eruit geschopt met geweld. Sinds die staatsgreep zijn er eigenlijk twee aparte entiteiten, politiek in Gaza onder Hamas en dan op de westelijke Jordaanoever onder Fatah en de Palestijnse autoriteit als regering. En die verhoudingen zijn bijzonder slecht. Ja, afgelopen maandag bood de Palestijnse premier het ontslag van zijn regering aan, hè? Hij is onderdeel van de Palestijnse autoriteit op de Westbank en van de Fatah-partij. Waarom was dat eigenlijk? Dat was voor een stuk politiek strategisch. De Palestijnse autoriteit is bijzonder onpopulair, heeft geen credibiliteit bij de Palestijnse bevolking omwille van die Israëlische bezetting die niet ophoudt, omwille van het feit dat men geen echte soevereiniteit heeft meer dan 25 jaar na het vredesproces. En de Palestijnse autoriteit heeft anderzijds, paradoxaal genoeg, natuurlijk veel geloofwaardigheid internationaal, omdat het de enige entiteit is, Palestijns, die eigenlijk donorgelden bijvoorbeeld kan ontvangen, die management ook kan doen van de Palestijnse civiele maatschappij. En de Palestijnse regering wil eigenlijk tonen internationaal dat ze bereid is om de dag na de oorlog in de Gazastrook het bestuur daar te gaan opnemen, om dus een technocratische regering te vormen. Ja, maar u zegt dus er is weinig vertrouwen in de Palestijnse autoriteit en ook in president Abbas. Onder gewone Palestijnen. Ja, absoluut. Ja? Ja, en dat moet je ook begrijpen. We zitten met een totaal democratisch falen in de Palestijnse gebieden. De laatste verkiezingen hebben 2 decennia, en ik herhaal dat nog eens met klem, 2 decennia geleden plaatsgevonden. Dat is ongehoord als we zouden denken dat de Palestijnse gebieden toch ook recht hebben op een democratie. Ja. Dan kan je dat natuurlijk niet maken. Dus die Palestijnse president regeert bij decreet, is ook vrij dictatoriaal. De Palestijnse autoriteit is ook vaak vrij corrupt geweest. Dus de Palestijnse straat vindt eigenlijk zijn eigen autoriteit een tweede vorm van bezetting. Kijkt daar ontzettend hard op neer en vindt eigenlijk dat er verkiezingen moeten komen. Maar dat is natuurlijk iets wat niet meteen mogelijk is. Internationaal wordt daar ook niet bijzonder hard voor geijverd. Welke eisen stelt de internationale wereld eigenlijk aan het Palestijnse bestuur, wat na de oorlog zou moeten aantreden? Men wil natuurlijk vooral dat Hamas daar geen deel van uitmaakt. Mm-hmm. Omwille van het feit dat Hamas geen deel uitmaakt van de PLO, de Palestijnse koepel van Palestijnse politieke organisaties. Fatah is daar de belangrijkste van. Maar er zijn nog een heel aantal andere partijen. En die hebben Israël wel erkend. En die hebben een vreedzame visie op een politiek proces. En dus de internationale gemeenschap wil eigenlijk een politiek bestuur waarbij de partijen eigenlijk eerder technocratisch zijn, of het bestuursleden liever technocratisch zijn, omdat men op dit moment vooral dat politiek bestuur opnieuw leven wil inblazen. En men wil uiteraard Hamas ook niet gaan compenseren voor de gruweldaden die het heeft gepleegd. Dus er is een ontzettend grote terughoudendheid om internationaal dan om eigenlijk die Palestijnse politieke structuur nieuw leven in te blazen. Maar omdat men natuurlijk beseft dat Hamas hier ook kan van gebruik maken. Want de vraag is natuurlijk of Hamas überhaupt bereid is om de macht in Gaza af te staan. Niet alleen Hamas dat de macht wil afstaan. Dat is één zaak, maar de vraag is ook of Fatah en de Palestijnse autoriteiten macht willen afstaan. Mm-hmm. In het begin bijvoorbeeld, toen die idee werd geopperd van die technocratische regering, dat was door president Sisi van Egypte, stond Abbas, de president, daar bijzonder weigerachtig tegenover. Hij is geplooid onder internationale druk, omdat hij ook al besefte van als er geen technocratisch bestuur komt, dan kunnen we het vergeten met internationale hulp en dan gaat de burgerbevolking nog meer de dupe worden. Hamas zal ook diezelfde redenering hebben toegepast. Want ook Hamas is teruggekomen van een eerder totaal niet, een totaal verwerpen van het idee van een eenheidsregering en een soort entente, naar een paar weken geleden toch een mildere toon, in elk geval over die eenheidsregering dan, waarbij het zei dat er mogelijk toch wel een akkoord uit de bus kon komen. Maar het water is bijzonder diep, dus in Moskou is het onwaarschijnlijk dat er een akkoord zal bereikt worden voor verzoening tussen die verschillende Palestijnse facties. Ja. Mogelijk kan er wel een eerste stap worden gezet in de komende weken naar die technocratische regering onder leiding van Mohammed Mustafa, dat is een zakenman. Betekent eigenlijk dat er gewoon nieuwe leiders zouden moeten aantreden? De vraag is, wat kan een revitalisering van de Palestijnse politieke klasse inhouden als daar ook geen jongere mensen en nieuwe talenten en nieuwe krachten kunnen bijkomen, als er geen verkiezingen worden gehouden? Want dat vredesproces, dat eigenlijk onbestaand is tussen Israël en Palestina, zal nieuw leven moeten worden ingeblazen, of althans die twee-staten-oplossing wil de internationale gemeenschap nu toch tot stand zien komen. Hmm. En dan heb je een Palestijnse regering nodig. Maar politieke leiders die legitimiteit hebben, die zijn bijzonder dun gezaaid. Ja, want wat kan het Westen voor rol spelen bij dat versterken van dat democratische bestuur in de Palestijnse gebieden? Je moet die bezetting stoppen en dat kan het Westen doen. Eerder dan wapens te blijven sturen aan Israël zoals Duitsland en gewoon business as usual te doen met Israël, moet het tonen dat het menens is met een Palestijnse staat. En daaruit zal voortvloeien dat er misschien een democratischer bestel kan komen in Palestina. Maar je kan geen democratie verwachten op een moment dat een bezetting en een vernietigingsoorlog in Gaza zich voltrekt zonder gevolgen voor Israël. Brigitte Hermans, Midden-Oosten deskundige van de Universiteit Gent. Ik dank u wel. Graag gedaan. Say you like candy, well stick with me. I got some sugar up my sleeve. You like money, place your bets on me. These odds are going crazy. And don't be afraid of the big bad wolf. He's just a sheep underneath those teeth. And don't be afraid of the wicked witch. She ain't so bad, she ain't no bitch. I said, ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah. Ladies, if you feel me, holla, fellas, show us all the dollar. Little Riding Hood is such a flirt. She got Miss Muffet all up in her skirt. Hansel and Gretel never made it home. They got some cooking to do. Like good girls should be. somewhere chasing Jill. 2, 1, 2, 3, 4. Ooh, ooh, it's a wicked, wicked world. Yeah, ooh, ooh, ooh, it's a wicked world. Uh-uh, Rapunzel, Rapunzel, let down your golden hair. Giddy up on your big white horse, even if your prince ain't there. Laura Jansen was dat met Wicked World. In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem gaat in april het Huis van Herinnering van start. Een rijtje typische doorzonwoningen uit de jaren 60. Speciaal gebouwd voor mensen met dementie. Ze kunnen de herinneringen ophalen aan de tijd dat ze jong waren. We gaan het erover hebben met Karianne van Dorst van het Openluchtmuseum en Wilma van Bodegom, die met haar dementerende moeder het huis al heeft bezocht. Goedenavond allebei. Goedenavond. Karianne van Dorst, het Huis van Herinnering. Kunt u uitleggen wat dat is? Het is een typische doorzonwoning. Heel herkenbaar voor heel veel mensen in Nederland. En wij ontvangen daar groepen ouderen met dementie. We kunnen 5 ouderen met dementie tegelijk ontvangen. En zij nemen 5 begeleiders mee. En wij nemen hen mee door het huis. En daar herkennen ze heel veel dingen van vroeger. En wat beleven ze dan in dat huis? We hebben een heel huis tot ons beschikking. Het begint eigenlijk al bij de voordeur. Waar ze hun jas ophangen en een parfum kunnen zien. Die hen misschien herinnert aan hun moeder of de parfum die ze zelf hebben gebruikt. Die staat daar bij de voordeur? Die staat bij de voordeur bij een, hoe noem je dat? Een tafeltje onder de spiegel. Oh ja. Want dat hadden mensen vroeger daar. Vlak voordat je de deur uitging, kon je nog even parfum opdoen. Ja. Oh ja, of even je haar kammen. En dan komen ze binnen en wat gebeurt er dan? Dan lopen ze door naar de huiskamer. Die is ingericht in de stijl van 1965. Met een hele mooie parketvloer in mozaïek gelegd. Veel teakmeubelen. Warme kleuren. Heel veel mensen herkennen de tafel. Het is zo'n tafel die je uit kan trekken, die je kan vergroten. Zo'n houten tafel. Ja. Die begint klein en we nodigen ze eigenlijk al vrij snel uit om de tafel mee te helpen vergroten, omdat we aan tafel willen om koffie te drinken en taart te eten. En samen met de ouderen dekken we de tafel met een mooi tafelkleed dat geborduurd is, wat ook weer herinneringen oproept. En zo ontstaan verhalen. Aan dat er ook van die glaasjes op tafel staan waar sigaretjes in zitten. We hebben een hele mooie zilveren beker. Ja? Waarin sigaretten geplaatst kunnen roken. Worden. Dat hebben we nog niet besloten. Nee. Straks gaan de deuren naar de tuin open en buiten roken mag wel. Binnen roken denk ik niet, want het is ook een werkplaats voor onze herinneringscoaches die de ouderen helpen om die herinneringscoaches. Ja, zo noemen wij de presentatoren die daar staan. Wat doen die? Zij begeleiden de ouderen door het huis. In het huis vind je eigenlijk van alles. Je mag alle lades opentrekken, alle kasten open doen. En de herinneringscoaches die luisteren naar wat de ouderen zeggen. Die zien wanneer ze iets herkennen of wanneer ze iets hun interesseert. En daar gaan zij op door. Dus daar zij helpen om de herinneringen op te roepen. Dus die mensen lopen weer door hun verleden. Er gaan allerlei deuren ook open in hun hoofd. Ja, zeker. En er komen allerlei gevoelens weer boven. En herinneringen die zij ook weer kunnen vertellen over hun eigen leven. En het mooie is dat de begeleiders die daarbij zijn, de ouderen ook weer zien zoals ze vroeger een beetje waren. Ja. Wilma van Bodegom, u bent daar geweest, hè, met uw moeder. Ik heb inderdaad meegedaan aan een pilot die destijds door het Openluchtmuseum is geïntroduceerd. Om vervolgens te kijken of dat ook kan in de huizen die nu gebouwd zijn, het herinneringshuis. Ik ben er samen met mijn moeder geweest, met alleen. Er waren nu geen andere ouderen bij. En hoe vond uw moeder dat? Wat Karen daarnet zei, de herinnering is heel erg belangrijk. Ze kwam binnen en ze herinnerde zich... toen stond er nog een fornuis in dat ene gebouw. En ze zei meteen van, nou, dit ken ik. Dit ken ik van vroeger. En de kolenkit. Ze kwam thuis? Ze kwam thuis. En met name wat ze heel erg toch wel in haar herinnering had... dat was de ronde tafel met het geborduurde tafelkleed. En toen werd er een lunch geserveerd met een hele lekkere soep. En ze zei meteen, de soep van zondag. Ah, ja. Met geen balletjes, want wij in het zuiden hebben de balletjes niet uitgevonden. Wij hebben het echte rundvlees uitgevonden. Ah. Dus het was een eye-opener. En kon u merken dat het uw moeder ook op een bepaalde manier gelukkig maakte? Ja, het deed haar wel wat. Ik zag haar, want ik herkende mijn moeder... Toen ze met dementeren begon, herkende ik mijn moeder eigenlijk niet. Maar door die herinneringen van de oude radio, de kleedjes, de platenspeler... zag ik weer dat ze haar ogen begonnen te stralen. En dat is wel een van de dingen die me bijgebleven is. En bleef dat bezoek nadien ook hangen in het hoofd van uw moeder? In het begin, zeg maar, toen wij naar huis gingen... toen was ze volop aan het praten. Het bezoek heeft er toch iets mee gedaan. Dat oude herinneringen die weer boven kwamen... toen wij op haar kamer kwamen... wilde ze meteen het fotoalbumboek pakken... met de oude foto's van uit de jaren 60 toen wij nog kinderen waren... of vakantie waren. En ze begon zomaar te praten... Nou, verloop van tijd is dat natuurlijk iets minder geworden. Maar het bezoek daarna... We zijn nog één keer met mijn moeder naar het Openluchtmuseum gegaan. Kon ze zich toch enkele dingen herinneren... die kamer waar ze geweest was. Dus het is voor haar een belangrijke ervaring geweest? Voor haar is het een soort berusting geweest van... Ik weet iets en ik weet iets niet. Ja. Dus het was eigenlijk toch wel heel erg belangrijk... dat we daar naartoe zijn gegaan. Karianne van Dorst, waarom kozen jullie specifiek voor een huis uit de jaren 60? Wij richten ons op ouderen met dementie. Tussen de 75 en de 85. En wij brengen hun eigenlijk terug naar de periode dat zij jong waren. Dat zij rond de 20 waren. En als je dat een beetje uitrekent, dan kom je op 1965 in het midden uit. En het is een hele mooie periode, want je zit eigenlijk nog net voor de grote verandering van eind jaren 60. En het is, ja. Dus het is voor hun een vertrouwde tijd? Het is voor hen zeker een vertrouwde tijd. Kan dat ook op een bepaalde manier verwarrend en misschien zelfs wel desoriënterend werken als ze worden teruggezet in de tijd in zo'n huis? Ja, daar zijn we nog een beetje mee aan het stoeien. Want wij nemen eigenlijk de deelnemers mee in een verhaal. Het is het huis van personages, van Hannie en Ad. Hannie en Ad. En Ad is aardrijkskundeleraar en Hannie was een zuster, maar is gestopt. Een verpleegster, maar is gestopt met werken toen ze kinderen kreeg. En zo proberen wij, die gebruiken wij ook als handvatten... om eigenlijk balletjes op te gooien, om te kijken of iemand iets interessant vindt. Maar we weten nog niet precies hoe dat werkt. Dat zijn we nu aan het uitvinden met de groepen die we ontvangen. Ik heb één meneer gehad en die raakte wel een beetje in de war. Want die zat helemaal in het nu. Maar hij zat met een... het nu van toen? In het nu van nu. Oh. En hij zat met een... fotoalbum op tafel met fotosterren uit de jaren 60. En hij vroeg, hoe oud is Hannie eigenlijk? Nou, en in ons biografietje is Hannie 26. En dat kon hij niet plaatsen, want hij kon niet begrijpen... dat een vrouw van 26 de sterren van de jaren 60 ging verzamelen. Dus wij moeten nog een beetje zoeken hoe we... deze meneer bleef dus in het heden, maar hij kon heel goed... ja, de herinneringen ophalen van toen. En ik denk dat dat voor de meeste deelnemers zal zijn, dat zij niet denken dat ze echt in de jaren 60 zijn. Maar de prikkels van het heden, die roepen de herinneringen van het verleden op. Maar ze hebben niet het gevoel, we zijn er. Is het voor mensen zonder dementie ook de moeite waard om een kijkje te nemen? Ja, zeker. Ja. Want wat ervaren die? Dat is eigenlijk in ons hele museum. Speelt nostalgie is eigenlijk een ingang tot verhalen over geschiedenis. Wat er bij ons in het museum gebeurt, is dat er verhalen ontstaan tussen generaties. Dus ouderen gaan dingen vertellen over vroeger en jongeren die vertellen weer over nu. Dus je krijgt hele mooie gesprekken tussen generaties. En dat kan in dit huis ook. En je kunt het ook afhuren, hè, begreep ik. Ja, het is mogelijk om een familiefeest daar te geven. En we hopen dat daar gezinnen komen of families komen met verschillende generaties, waarbij de ouderen iets over hun leven kunnen vertellen aan de jongeren. Gaat u er ook nog een keer heen, mevrouw Van Bodegom? Ja, ik ga zeker naartoe. We hebben een museumjaarkaart, dus we zijn regelmatig in het Openluchtmuseum, zelfs met onze kleinkinderen. En ik hoorde daarnet vertellen over dat het een verbinding is tussen oud en jong. Nou, onze kleinkinderen die nog vrij jong zijn op de basisschool, die vinden dat ontzettend leuk om ook verhalen uit het verleden, uit de 60er, 70er jaren te horen. Dus mijn support hebben ze allemaal. Wilma van Bodegom en Karianne van Dorst, dank u wel allebei. Dank u. Dank je wel. She doesn't really like attention, yeah, she rather stay at home. She doesn't really like affection, so why is her head on my lap when we're watching a show, and I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? Falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah, best friend. Met meer dan 23 miljoen inwoners is Mexico-stad een van de grootste steden ter wereld. Maar 500 jaar geleden lag er op diezelfde plek ook al een wereldstad. En dat was, dan moet ik het even goed uitspreken, Tenochtitlan. Zeg ik dat goed? Tenochtitlan. Het bekt niet heel lekker, maar zo heette het. Ja, nou dan is Mexico-stad toch iets overzichtelijker natuurlijk. Softwareontwerper Thomas Kolen. Die maakte een digitale reconstructie van deze stad. Dat was de hoofdstad van de Azteken. En die heeft u ook net gepresenteerd in Mexico, hè? Klopt, ja. En u hebt op uw computer beelden gemaakt van hoe het huidige Mexico-stad er 500 jaar geleden uitzag. Klopt, ja. Ik heb ernaar gekeken, maar u kunt het beter omschrijven dan ik. Ja, ik. Nou, we moeten 500 jaar terug. Het is een tijd voor de Europese aanwezigheid, zeg maar, in Amerika en in Mexico specifiek. Ja? En zoals je net al zei, Mexico-stad daarvoor was Tenochtitlan. De volledige naam Mexico Tenochtitlan. En je kan zien waarom ze voor het eerste deel gekozen hebben voor Mexico-stad. Ja, en vroeger was het ook al een wereldstad. Een stad van 200.000 inwoners. Daarmee een van de grootste in de wereld. Hè. Amsterdam was 10.000, Londen was 50.000. En dat beeld van een echte wereldstad met een economie en een cultuur. Gebouwd in een meer. Hè? Gebouwd in een meer, een beetje zoals Venetië in de zee is gebouwd inderdaad. Dat, dat vond ik wel interessant. Ja. En hoe weet u of het historisch correct is wat u laat zien? Nou, dat is natuurlijk de ultieme vraag. Tenochtitlan is een stad die eigenlijk sinds de verovering, 500 jaar geleden, verdwenen is, verwoest, onder water gezet. Hoe komt dat? Dat is een onderwerp op zich. De arriverende Spanjaarden die zijn daar gekomen. Die waren eigenlijk op zoek naar goud. Daar komt het op neer. Dat waren eigenlijk een soort piraten, zeg maar. Die kwamen daar een beetje te plunderen. Dat is hen iets minder goed afgegaan dan ze hoopten. Uiteindelijk hebben ze die stad verwoest achtergelaten. En echt met de grond gelijk gemaakt. Absoluut met de grond gelijk gemaakt. Dus ja. Daarom vroeg ik, hoe weet u of het klopt wat u hebt gemaakt? We hebben uit die tijd kaarten. Niet heel veel, maar een aantal zijn nog overgebleven. We weten dat de Mexica, zoals ze heten, wij noemen ze vaak de Azteken, die waren ontzettende bureaucraten, dus die hielden alles bij, die bracht alles in kaart. Dat is allemaal verloren gegaan. Maar we hebben bronnen vlak na de verovering, 10, 20 jaar later. En we hebben archeologie. Maar zoals je kan voorstellen, in Mexico-stad is archeologie heel moeilijk. Want ja, je zit midden in een stad en er staan allemaal huizen. Dus je kan niet zomaar overal de vloer openbreken en te kijken wat eronder zit. Ik zei, u bent net in Mexico-stad geweest. Gisteren nog, hè? Maandag ben ik teruggekomen. Ja. Ja. Had u toch, hoewel die Azteekse stad er niet meer is, had u toch een gevoel van herkenning? Ja, zeker. Ja. De stad, alhoewel die met de grond gelijk gemaakt is, is in zeker opzicht is die nog bewaard gebleven. De straten zijn ongeveer nog in dezelfde layout. De gebouwen bestaan niet meer. Dat zijn nu moderne of vroegkoloniale gebouwen. Maar als ik van mijn hotel naar een restaurant liep, dan neem ik dezelfde weg, zeg maar, die een Azteek 500 jaar geleden had genomen. Dat is wel heel bijzonder. Want u weet dat die weg daar heeft gelopen? Ja, wij weten dat ongeveer. Uit die best wel vroege bronnen, ja. Ja. Ja, en hoe vonden ze het eigenlijk in Mexico-stad? Nou, in Mexico, het had een. Ik heb het project eigenlijk voor mezelf gedaan. Ik vond het gewoon een interessante opgave, zeg maar, om zoiets na te maken. Het is best wel aangeslagen in Mexico. En ik kan me dat ook wel voorstellen. Want het zit diep in de folklore. Diep in de geest van de Mexicanen leeft Tenochtitlan heel erg. En om het zo te zien is denk ik op een manier confronterend en interessant. Dus het is daar wel populair geworden, zou ik wel kunnen zeggen. De website met die beelden die ging in september online. En er hebben al meer dan 2 miljoen mensen gekeken. Ja, die klopt. Vooral uit Mexico Ja, komen. Voornamelijk uit Mexico. Ja. Was dat iets wat u verraste? Het feit dat de Mexicanen het interessant vinden. Dat er zoveel mensen gingen kijken. Ja, dat verraste mij wel. Het is een beetje saaie, droge historie, dacht ik in ieder geval. En zo, hè, de website, het zijn mooie plaatjes, maar het zijn niet. Wie wil heel sappig zien? Is het niet. Ja. En toch slaat het aan. Ja, ik had het niet verwacht. Nee. Misschien binnen historische kringen, zeg maar niet binnen het gewone publiek. De tekst op de site is in het Engels en het Spaans en ook nog een inheemse taal die ik niet eens durf uit te spreken. Nahuatlatoli. Ja? Ja, zo spreek je het uit. Voorziet dat in een behoefte? Ik denk het wel. Nahuatlatoli is niet. Het is geen dode taal. Stel je voor, je had het in het Latijn gepubliceerd. Dat is voor de hobby Latijnsprekers is dat leuk. Nahuatlatoli is gewoon een taal die je in de stad kan horen als je die weet nog waar je luistert. Bestaat. Het heeft 2 miljoen sprekers. En dat is de taal die ook in die stad werd gesproken? Ja, nou ja, wel 500 jaar geleden. Het Nederlands van 500 jaar geleden is niet hetzelfde als het Nederlands van nu. Maar in principe wel. Ja. Ja. Ja. En gaat u er nog mee verder ook? Met dat digitaal vormgeven van die stad? Ja, dat is een goede vraag. Ik ben er nu geweest. En dat was voor mij ook een beetje kijken van He, wat heeft het nou betekend en wat vinden mensen er nou van? Ik ben in gesprek gegaan met verschillende mensen. Ik denk dat er zit nogal meer leven in, denk ik. Maar hoe dat eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Want wat heeft het betekend? Ik denk... Mexico stad is een land wel met problemen. Het is een stad met problemen. Het is een stad die geteisterd wordt door enorme droogte. En om een stad zeg maar zo aquatisch te zien, hè, midden in het meer met kanalen. Ik denk dat dat wel confronterend is voor mensen. En ik denk confronterend? Ik denk confronterend. En in welk opzicht dan? Nou, omdat het een door de mens gemaakt probleem is in Mexico stad. Dat is het meer dat, waar het vroeger lag, dat is weggepompt. Dat bleek best een grote fout. Sommige delen van de stad die zinken met 30 centimeter per jaar. Dat is ontzettend, hè? Structurele, infrastructurele problemen, aardbevingen. En ik denk om zeg maar de stad in de hoogtijdagen zo te zien, in een bijna utopisch-achtige situatie zeg maar te zien, ik denk dat dat wel confronterend is. Ja. Hoe mooi het was ook. Ik denk dat er wel een gevoel is dat er echt iets verloren is gegaan met die vernietiging van de stad 500 jaar geleden. En eigenlijk ook mede door uw website. Hoe bedoelt u? Nou, dat ze nu kunnen zien hoe het er dus uit is. Dat denk ik, ja. Nou, ik denk dat ik wel getij op een golf van een soort van herwaardering voor inheemse cultuur. Dus dat, hè, het is niet aan mij te danken of zo. Maar ik denk wel dat ik op een manier eraan bijdraag. Ja. Nou zie je dus een soort luchtfoto's. Hè, ja. Van die. Ja. Bent u ook van plan om het nog levendiger te maken, dat je er echt doorheen kan lopen door al die straten? Het is een leuk idee. Ik overweeg het en ik vind het... een leuke uitdaging. Het lastige is dat we op dat gebied archeologisch gezien gewoon heel weinig informatie hebben. Dus dan wordt het ook fantasie? Dan wordt het misschien iets te veel fantasie, ja. Dat klopt. Waar kunnen we die website vinden? Voor wie nu in bed ligt en denkt, dat ga ik morgen doen. Nou, als je weet hoe je Tenochtitlan kan spellen, dan en je typt dat in een Google, wie weet dan dat niet, hè? Ja. En op uw naam zoeken, Thomas Kolen? Thomas Kolen, je vindt het op Google. Tenochtitlan met K-O-L-E, zeg ik even bij. Thomas Kolen, dank u wel. En dit was meteen het oog voor vanavond. Na 12 uur op deze zender nooit meer slapen. Femke van der Laan praat dan met theaterregisseur Floris van Delft. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Lucella Carasso. Voor nu nog een mooie nacht. En tot binnenkort. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geniet van de Matthäus Passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com.